Bai, atzo hasizia neandertalen bizi mtzeko maniai buz setarzun zun baite maiten, agian aliuntan amini bat abo abarnatzen aldizugu? Bai, diala beroei ba mil urte denboa zinez hostu zen, urdien eba zen, kambio klimatikoa. Da, itzinetik ez diago zen, eta segure hain bat behoe, zen elefantak bazien, mamutak, rinozeroak, eta holako kabale handi hoik, huai tropiken inguian bizi dienak. Da hoik inhiztekatzen zutien, eta jo kabale seheaguke, basahuntz eta hoiko. Harrizko tresnak zutien, mena ordukoz franko hunak. Eran inhizteka ordin arantza, eta fruta, eta onjo, eta horako, geho gyti zien, etzien, eta oai supermerkatietan dena. Eta janai zionian beharrik gyti zien. Agian janai espiritual habo bazizien? Bon, denboa ealte, geho kabale handi hoik franko etxai, geho afeak etinkatuko dia hotz handien jitiai. Zien kabale handi hoik desagertuko dia, etxaizu maite hoietan zien zutienak desagertuko, baina sigure janaia sigurtuko. Eta hortako kurritu beharko. Beaz, jala berrogei mila urte gutigoa beha denboa hasi zela hosten, hotxa aipatzen da glaziazionia jintzela ez? Bai, eta Pireneetako azken glaziara Basabuko bortian zen. Eta hor, Santa Grazia eta Larrañan behea heltzen zen, Lexantzu mendi artino, arrola barnak zilatzez. Eta Lexantzu mendin zin buia. Eta hor, glasiarak emeki behea horra behitia beti, zola eta bazterrak karakatzez, bildozer batek bezala. Eta zer nahi lur eta harri eamaiten, di algarrekin. Eto puntan atzetzen. Moreno frontale daitzen den hoi, Lexantzu mendi da. Astoki Luxapodo jandarme daitzen diena, zumaitek. Lexantzu mendi da. Hara. Eta hoi, glasiarak atetuk du. Haren bazterak hotzien, na gentie bizi zen, beziki Arbaia mendien inguien hor ez diago behitzen. Eta iziari hizlai trebiak zien. Artistak ebai. Me zaude, hor zeipatzen dugu neandertalak ala kromainoak? Hor kromainoak, neandertalak desagertu dira behaz denboa hotz horren hastian. Desagertu bena heinbatin hena ahasta batu da behaz kromainoak ilan? Bai, haien adenatik batukuk izala. Bon. Eta ordin ikuspegia kambiatzen zaik haier mühiz. Bo eta behaz heke bai, kromainoniak behaz bai, artistak ziala bai? Bai, artista handiek bat zutien, eta hoi ikusi da, karbe hanitxetan. Bon, dordoniakoak famatuik die, lasko karbeko ez, margolanak, Otso Zelaiane bazien, Altamiran, Ekainen, Gipuzkoan, eta Sibiokoetan naiz karbe txipiak dien edien, dien huak pu. Margolanak eta gio zertzene, zizelkatzene bazakien, skultura egiten, eta margolan hoik egiten zutien karbetan barna. Beak etzien sargian bizi zien, zen elektrikaik ez behitzien. Gizala, eta gio, bon, jale karbiek umi zien, eta sargian bizi zien, eta hor, haien, janhaien undarrak, eta hor, edieiten dia. Bai, egan behituzu karbetan barna, margolanak edo obra hoik egiten zutila, biarrik usiko duzugu nola posible zen, zenta argitu behar data.